Weird Sketch. Bayram Şekeri. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Sesler: Nebil Ulvi Uraz, Sacide Ayfer Feray, Nejat Agah Hün, Profesör İyi Galip Arcan, Veli Bilge Zobu. Teknik Prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu. Nebil, ceplerini boşaltıver lütfen. Elbiseni ütüleyeceğim. Bayram sabahı acilen ne Allah aşkına? Tembirlik etme rica ederim. Cep boşaltmak bu kadar zor mu? Hazır ütü kızgın. Onun için değil yavrucuğum, bunun sonrası da var. Ne zaman yapsan olabilir demek istedim. Bakarsın bir gelen olur, hiç yapamam. Bayram ziyaretlerine ötüsüz elbiseyle gidecek değilsin ya. Bayram ziyaretlerine? Öyle ya, bugün öğleden sonra önemli yerleri çıkartmamız lazım arada. Önemli dediğin yerler de nereler? Allah Allah, bayramın ilk günü nerelere gidilmesi gerektiğini bilmiyor musun kuzum? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu bayram ne ilk günü ne de öbür günler hiçbir yere gitmek niyetinde değilim. Aa, o da nereden çıktı? Bütün dostlara birer tebrik yazdım, oldu bitti. Ne tembelsin Nebil. Yavrucuğum biraz dinlenmek için aylarca şu bayram günlerinde dört gözle bekliyorum. Ya bak, hiçbir şey dinlemem. Profesöre muhakkak gitmeliyiz Nebil. İnşallah ona da tebrik yazmadın. Senin böyle söyleyeceğini bildiğim için yazmadım. Ona gideceğiz çaresiz. Tam 3 araç değiştirerek. Trenden sonra da dünyanın yolu. Mecburuz, adeta bekliyor bayramlarda. Beklemekte ne demek oluyor anlamam yani. Böyle söyleme Nebil. Yaşlılar kendilerine saygı gösterildiğini gözleriyle görmek isterler. Bu onların zevkidir. Sonra eski öğrencilerini karşısında görmek ona eski günlerini hatırlatıyor. Kaç kere söyledi. Hem seni bu işe yerleştiren de odur, unutmamalıyız değil mi? Biliyorum biliyorum, gideceğiz tabii. Lakin hocanın çenesine yakalanmak da bir felakettir hani. Tatlı tatlı anlatır canım, biraz güleriz işte. Hep aynı konu. Gene tabii karısından bahsedecek. İnşallah barışmışlardır da biz de kurtulmuş oluruz. Pek sanmam. Ne acayip ihtiyarlar. Ümürlerinin son günlerini ayrı geçirmek neden anlamam ya. Profesöre sorarsan kayınvalidesi yüzünden. Oldukça ağırbaşlı, sert bir kadınmış. Profesör de aksine şakacı. Kızımı üzüyor deyip duruyormuş. Yok canım, üzer mi? Karısının üzerine titriyor. Orası öyle ama şakaları da çekilmez doğrusu. Karısı ve kayınvalidesi ne kadar ağırbaşlılıktan hoşlanır, tabiatlıysa, profesör de o kadar latifeyi, muzipliği seven bir adam. Ama latifenin de bir sınırı vardır. Sen de bana onun yaptığı korkutucu şakaları yapsan doğrusu yüreğim ağzıma gelir. Ama pılıyı pırtıyı toplayıp annenin evine gitmeye kalkmazsın herhalde. Canım, onlar yeni evli. Kadının daha ilk evlenmesi. O kadarcık naz yapacak. Güldürme beni. 62 yaşındaki kadının anasına güvenerek naz yapması da çok hoş yani. Koca da bunun için takılıp duruyor ya. Işte. Annesi de ne anne. Bir kere gördüm, gözlerinden korktum. Sahi mi? 62 yaşındaki kızını hala himayesiz bir masum sanıyordu. Sahiden öyle. Fakat profesör kayınvalidesinden öyle korkuyor ki. E korkmasın mı canım? Hayırsız damat diye kadın kızını ayırmaya bile kalkmış onda. Bizim 75'lik profesör hayırsız damat ha. E muziplikleri ve korkutucu şakaları yüzünden tabii. İnsan sevdiği kimselerle şakalaşır. Orası öyle ama karısı hoşlanmıyor işte. O her zaman ağırbaşlı ve resmi olmayız. Profesörü de muzipliğe zorlayan bu ya işte. Sevimli ihtiyarlar doğrusu, bayılıyorum hallerine. Bir defasında gizlice karısının şapkasındaki tavus tüyünün etrafını tıraş etmişti, hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur mu? Kadıncağız okulukta resmi bir toplantıya gitmiş, farkında olmadı. Tamam tamam. Peki ama sen bir şey unuttun Nebil. Hani şeker? Ne şekeri? Profesöre elimiz boş gidecek değiliz ya. Ha, bak bunu iyi söyledin. Hiç hatırıma gelmedi. Ne olacak? Bilmem. Beyoğlu'na çıkmamız lazım. Bu çok zor iş. Hocayı ziyarete gitmek gözümde büyürken bir de şeker yaptırmak için Beyoğlu'na çıkmak doğrusu işkence olur. Şöyle böyle bir şeker de götüremeyiz ki. Doğru. Doğru ama karıcığım, henüz maaş almadığımı da biliyorsun değil mi? Bilmez olur muyum ama başka çaremiz yok ki. Adi bir kutu götürmektense hiç götürmemeyi daha doğru bulurum. Götürmemek olmaz. Hem bayram ziyareti hem de beni bu işe yerleştirdiği için teşekküre gidiyoruz. Boş gidilmez. Öyleyse ne yapalım? Ben de biliyorum. Bir şey düşünürüz bakalım, vaktimiz var. Şimdi benim karnım acıktı. Bir iki lokma bir şeyler yersek fena olmaz değil mi? Çay ocakta. Affedersin biraz gecikti. İşe daldım da onun için. Şimdi getiriyorum. Kapı. Kim dersin bu saatte gelen? Misafire benzer. Pencereden bak bakalım. Hay Allah. Kim bu saygısız bu saatte? Aa, ayıp şey. Duyarlar ayol. İyi bak. Yabancıysa gidip giyineyim. Dur bakayım. Aa, Nejat Bey galiba. Nejat Bey mı? Şıklaşmış da tanıyamadım. Demedim mi saygısızın biridir diye? Otomatiğe basıver, bari de çıksın yukarı. Sen de çay hazırlamaya devam et. O yabancı değil. Ayıp ayol. Ne de olsa bayram ziyaretine gelmiş adam. Ondan utanacak, gideceğim. Günaydın. Buyurun Necat Bey, günaydın. Bayramınız mübarek olsun yenge hanım. Erken mi geldim? Aa, yoksa Nebil kalkmadı mı da? Vallahi de kalkmamıştım. Kalktı kalktı, buyurun. Şunu elimden alır mısınız? Aa, ne zahmet Necat Bey. Değeri mi var yenge hanım? Demek kalktı. Tüh, yorganını üstünden çekmeye gelmiştim onu. Hoş geldin Necat. Hoş bulduk. Sabahın bu kör karanlığında ayaktasın demek. Pek kör karanlık değil ama ziyaret için de herhalde epey erken bir saat olsa gerek. Ne yarar. Seni yataktan kaldıramadıktan sonra bütün arkadaşlara haber verdim. Onlar da birazdan burada olacaklar. Sahi mi söylüyorsun? Şuna bak. Rengi kül gibi oldu. Ne bileyim, sen böyle muziplikler yaparsın da hani. Yengeye karşı ayıp olmasa yapardım hani. Hem de bundan tam bir saat önce getirecektim hepsini. Allah korumuş bizi. Dur, ferahlama. Bunun yarını da var. Nasılsınız Necat Bey? Eksik olma yenge hanım. Buna takılmadan yapamıyorum nedense. Sevdiğiniz için tabii. Ama bana öyle geliyor ki o beni sevmez. Daha neler. Yazıhanesine gittiğim zaman surat ettiği bile oluyor. Beni zor duruma düşüren şakalar yaptığım zaman doğrusu sana kızıyorum aziz. Ben bunu biliyorum. Biliyorsun da neden yapıyorsun? Bak yenge işte gene kızdı. Lakin azizim, senin bu halin hoşuma gidiyor. Zorla değil ya. Hadi bana izin. Hoşça kal yenge hanım. Güle güle Necat Bey. Güle güle. Arkadaşlara görürsen selam söyle. Senin ancak sabah 8'den önce ziyaret kabul edebileceğini söyleyeceğim onlara. Olmaz hadi canım, mı? Hadi canım sen de. Ne deli adam. Aşağıdan yukarıdan duyanlar da kalabalık bir grup geldi sanmışlardır bize. Evin içini doldurdu, boşalttı sahiden. Çay inşallah hazır olmuştur yavrucuğum. Hazır. Şimdi getiriyorum. Kocaman bir kutu da şeker getirmiş bak. Ya eli açıktır da kafirim. Hem de pahalı yerden. Hay Allah müstakını versin çocuk. Bunu yaptırmak için sabah sabah oralara çıkmaya üşenmemiş de. Bu çocuğun da epey yükünün altındayız biliyor musun? Evlense de şuna iyi bir hediye alsak bari. Doğru, hiç eli boş gelmez. Hadi yavrum, hazırla çayımızı da içelim. Karnımızı şimdi çalın. Şimdi. Daha tıraş da olamadım. Tıraş olacaksan sıcak su getireyim. Profesöre gideceksek olmalı tabii. Gideceğiz şekerim. Öyleyse ben gidip önce şeker yaptırayım. Buradan doğru iskeleye ineriz bari ha? Şeker mi dedin? Öyle ya. İsimsiz bir şekerciden de yaptırmak olmaz diyorsun. Olmaz tabii. İşkence vallahi. Sadece şeker yaptırmak için buradan ta oralara gidilir mi ya? Ben Necat'ı kınarken. Ne bil? Sen şekere pek düşkün değilsindir. Ne demek bu? Ben de o kadar sevmem. Ne biliyorum. Diyorum ki acaba Necat Bey'in getirdiği şekeri profesöre... Bak şimdi şunun aklına gelen şeye. Ne dersin? Ayıp olur. Nereden bilecek? Hem masraftan hem de yorulmaktan kurtulursun işte. Çok güzel bir fikir ama ya anlarsa? Canım nasıl anlayacak? Şeytan işi yok. Giderken yolda Necat'la karşılaşıveririz bakarsın değil mi? İlahi düşündüğü şeye bak. Vallahi oğlan beni tefe koyar da kimsenin yüzüne bakamam sadece de. Ama sen de ne kuşkulusun. O kim bilir nerededir şimdi. Hem ayrıca bir kağıda sararsak değil o, şekerci bile kendi paketi olduğunu anlayamaz. Hadi çayın soğuyor. Öyle mi yapalım diyorsun? Evet öyle yaparız, olur biter işte. Sen ceplerini boşalttın mı? Boşalttım. Ütüyü bitirdikten sonra yemeğini yer hemen çıkarız. Sen şekeri yeniden kağıda sara dur. Dur biraz düşüneyim ben bu işi. Geldik çok şükür. Vay iki gözüm, evlatlarım gelmiş. Aman bu ne bahtiyarlık benim için. Buyurun yavrularım. Günaydın hocam. İzin verin elinizi öpeyim efendim. Çok yaşa. Ben Hudarol evladım. Bayramınız kutlu olsun efendim. Sizin de hanım kızım iki gözüm. Hadi çıkartın paltolarınızı. Gelin şöyle bakayım. Sizleri görünce ne yapacağımı şaşırıyorum. Buyurun girin şöyle. Ben şimdi geliyorum. Hocam. Peki. İçeride kimse var mı? Ha? Misafir filan? Hayır. Kim gelir bana sizden başka? Rahatınıza bakın. Şimdi geliyorum ben şimdi. Oh, çok şükür kimse yokmuş. Gözün aydın. Bırak Allah aşkına. Şu paketi gözden uzak bir yere koyuversen. Hocayı da tembihle, bunu bir an önce yesin bitirsin, kutusunu da yok etsin. Alayı bırak rica ederim. Kusura bakmayın çocuklar. Sizi biraz beklettim. Zarar yok hocam, rica ederim efendim. İhtiyarlık işte. Efendim şu divanın üstünde kestiri vermişim biraz. Rüya bile görmüşüm. Oturduğum yerde ne dersiniz? Aman karım duymasın. Pek de eğlenceli bir rüyaydı. Hayırdır inşallah. Bizimkinin meğer kuyruğu varmış. Rüya bu ya. Kuyruğunun ucuna bir çıngırak bağlamışım. Şu işe bak. Öfkeden zıpladıkça evin içinde çıngırak sesinden durulmuyordu. Vallahi ölmüşsünüz. Rüyanızda bile uğraşıyorsunuz durmadan yenge hanımla. Sus. Bu sefer epey arattı kendini. Biliyorsunuz değil mi? Gene kaçıp annesinin yanına gitti. Biliyoruz, söylemiştiniz. Sahi söylemiştim. Ah ne kadar da özledim bilmezsiniz iki gözüm. Salına salına şu evin içinde yürüyüşünü görmek gidiyor bana. Çok olsunuz. Hele romatizmaları tuttuğu zaman görmelisiniz nasıl kırıttı. Ya gülmeyin. Özlüyorum çok. Haklısınız tabii. İhtiyarların aşkı amansızdır. Estağfurullah. Yalnız size şunu söyleyeyim ki bir daha dünyaya gelirsem anasız karı alacağım. İlahi hocam. öyle. Karıma bol bol muzbitler yapabilirim o zaman. Bana kızınca pılıyı pırtıyı toplayıp kaçamaz. Siz de muziplik yapmasanız bari. Ha bak bu elde değil. Köftehor o kadar hoşuma gidiyor ki takılmadan yapamıyorum doğrusu. Şakadan pek hoşlanmadıkları belli. Bak bu doğru. Tıpkı anası gibi. Anasının 96 senede bir defa şöyle gülmüş olduğunu sanmıyorum. Laf aramızda kayınpederimin asık surat görme hastalığından öldüğü de var. İlahi hocam böyle bir hastalık olduğunu da ilk defa sizden duyuyorum. Bereket ki bende bu hastalığa karşı müthiş bir bağışıklık var çocuklar. Karımı öyle ciddi ve sert gördükçe bana yalandan yapıyormuş gibi geliyor. İnanın bir yolunu bulup takılmadan duramıyorum. İşte o zaman ne tatlı oluyor bilseniz. Elinizden de kaçırıyorsunuz ama. Ha orası öyle. Doğru anasının yanına. Genç kızlar gibi ipekli jüponunla güzellik korsasını almayı da unutmuyor ha. Çok hoşsunuz. Tekrar eve getirinceye kadar aklan karıyı seçtim geçen defa. Bazen de çok inat ediyor. Bu sefer öyle oldu işte. Herhalde epey kızdırmış olacaksınız. Bir şey yapmadım ki ay yavrum. Dur bakayım ne yapmıştım ona? Ha kurbağa. Kurbağa. Kurbağa mı? Bir kurbağanın sırtına fosfor sürüp karanlıkta odasına salıvermiştim. Ama hocam bu da yapılır mı yani? Ama görmeliydiniz. Bir hamlede dolabın üstüne nasıl sıçradığını görmeliydiniz. Yani değme gençler öylesine çevik olamazlardı hani. Tam 62 yaşında ama kurbağa da sanki öğretmişim gibi ona doğru bir gitti. Muzip hayvan. Bu oyunu sizin yaptığınızı anladı tabii. Ne anladı? Şuradan belli ki annesinin evine gitmek için sabah olmasını bile beklemedi bu sefer. Nereden aklınıza gelir böyle muziplikler? Peki ama bunda bu kadar kızacak ne var sanki? Sevmesem ona takılır mıyım çocuklar? Tabii. Ama o bunu düşünmüyor işte. Bu sefer beni çok inletti. Biz artık izin isteyelim hocam. Aceleniz ne yavrum? Ne oluyorsunuz çocuklar? Daha bir çay bile pişiremedik size. Veli şimdi gelir. Benim de elimden gelmez ki öyle işler. Teşekkür ederiz. Oğlanı çarşıya göndermiştim. Söyle bakayım bana. Şirketteki yeni işinden memnun musun sen? Sayenizde isteklenme uygun iyi bir işe yerleştim hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. O da ne demek? Sen memnun ol yeter. Bir şikayetin olursa çıtlatıver. Ha? Ben yuvalarını yaparım. Teşekkür ederim. Hiçbir şikayetim olamaz. Senin gibi çalışkan memuru nerede bulacaklar zaten? Benim en iyi talebemdir okulda. Sayenizde yetiştik. Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim efendim. Rahatsızlık da ne demek yavrum? Durun. Birer şeker alın bakayım. Teşekkür ederim. Az kalsın unutuyordum. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Demek kaçıyorsunuz çocuklar. Beni unutmayın ha. Gene gelin. Bu da ne? Bir de üstelik şeker mi getirdiniz? Size layık değil ama. Sizi gidi köftehorlar. Böyle şey istemem bir daha. Şekere de bayılırım hani. Oo, iyi yerden de yaptırmışsınız. Bu firmanın badem ezmesi çok nefistir bilirim. İnşallah koydurmuşsunuzdur içine. Badem ezmesi mi? Tabii koymaz olur mu efendim? Daha doğrusu pek dikkat etmedik efendim. Hoşça kalınız. Güle güle evladım, güle güle. Eksik olmayın. Gene beklerim ha. Hiç olmasa bugün rahat rahat evimde oturmak istiyorum. İnşallah bir yere çıkalım demezsin. Diyecektim ama vazgeçtim. Dün ben de epey yorulmuşum. Az yol değil yavrucuğum. Hocanın evin neresi, bizim ev neresi? İyi ki gittik. Ne kadar yalnız kalmış görüyorsun ya. Orası öyle ama kendi suçunun cezası. Muzipliği elden bırakmıyor. Ondan sonra da bu da kızacak ne vardı sanki diye. Hoş adam ya. Bu sefer iyice pişman olmuş efendim. Doğru. Kapı. Eyvah, misafir olmasın. Ortalık da dağınık. Bak bakalım pencereden. Necat Bey. Necat mı? Evet Necat Bey. Hayırdır inşallah. Daha dün buradaydı. Yanında kimse yok mu? Yok yok ama. Kapıyı neden açmıyorsun? Bekletme çocuğu. Ne bil? Ne var ne oluyor? Gel, ne oluyor? Gel. Bak Necat Bey'in elindekine. Ya. Dün bize getirdiği şeker kutusu. Ya bana da öyle geldi. Ha? Yüzündeki ifadeye bak. Nasıl da muzipçe gülüyor. Bir iş var bunda sadece. Ne olabilir dersin? Dün bizi takip etmiş olmasın. Sahi mi? Ama da bu dolayız. Takip etse de hocadan şekeri geri alıp getirecek diye ya canım. Canım öyle değil. Ayıbımızı yüzümüze vurmak için bir kutu daha yaptırıp getirir. Üf. Hep de kötü ihtimalleri düşünüyoruz. Dur bakalım. Belki de başkası için yaptırdı onu. Değil mi? Kapıda beklet benim oğlanı. Peki. İster misin de diyor olsun. Hay Allah, götürmez olaydık. Buyurun Necat Bey. Vallahi az kalsın kapıyı bilerek açmıyorsunuz sanacaktım. Darılmadınız ya azizim ha? Günaydın. Darılmak mı? O da neden Necat? Hadi canım saklamayın. Baksana hoş geldin bile demiyorsunuz bana. Hoş geldin. Hoş geldiniz affedersiniz. İkiniz de görülecek haldesiniz doğrusu. İzin verin de oturayım biraz. Affedersin otur da otur. Önce sizden özür dilemeliyim. Özür dilemekte ne oluyor? Hadi canım siz de beni alaya almayın. Hissettirmemeye çalışıyorsunuz ama yapamıyorsunuz azizim. Anlayamadım doğrusu. Neden bahsediyorsunuz kuzum? Peki ama ikinizde de bu şaşkınlık neden ha? Yoksa şu şeker paketi meselesi mi ha? Hadi söyleyeyim. Şeker paketi mi dedim? Evet. Şeker paketi. Direnmek boşuna işi anlamış karıcığım. Nasıl olur? Azizim şu paket dün bize getirdiğine çok benziyor da yani onun için şaşırdık. Farkındayım tabii. Hemen söyleyeyim ki bu paket sizin. Bizim mi? Evet. Bunu dünkünün yerine getirdim. Yiyemediklerinizin yerine. Sahiden anlamış. Evet. Artık inkarın faydası yok karıcığım. Demek sen biliyorsun her şeyi. Birader ne garip adamsın. Bilmez olur muyum? Senden özür dileyeceğiz azizim. Hoppala. Özür dilemek de ne oluyor? Çocuklar kim açtı dünkü paketi? Hı? Hadi söyleyin. Dünkü paketi mi? Karıcığım ne diyor Allah aşkına? Dur işler yine karıştı. Dün getirdiğim paketten bahsediyorum canım. Hadi yoksa daha açmadınız mı? Geldi çık işin içinden. Renk verme ne bil bir şey bilmiyor. Anlaşılan açmadınız siz onu. Peki ama birader dün getirdiğini açtık veya açmadık. Bugün getirdiğin ne oluyor? Anasını şu işin iç yüzünü kuzum. Getirsenize şu kutuyu bana. Nerede kutu? Ne? Dün getirdiğin şeker paketi mi? Evet tabii. Yedik. Yediniz mi? Öyle ya. Bize getirmedin mi? Ama... Nasıl olur canım? Kutusunu getirsene bakayım şunun bana. Hı? Kutusunu? Kutusunu da attık canım. Boş kutuyu ne diye saklayalım? Bırak şakayı Allah aşkına. Açmadığınız belli. Neden inanmıyorsun azizim? Açtık diyorum. Peki ne vardı içinde? Allah Allah. Şeker paketinde ne olacak? Şeker tabii. Nefis fondanlar efendime söyleyeyim. Kremalı çikolatalar böyle. Sonra ne derler ona vesaire. İşte bir şey vardı. Ya Allah Allah. At biraz. Lati dokun badem şekeri de vardı. Yo, tabii. Sen şu işin açığını konuşsana bana azizim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Önce sen açık konuş. Bu ne bu? İki gün üst üste iki paket şeker getirmekte ne oluyor? Lütfen kafamı kızdırmadan izah et. Azizim benim dün getirdiğim pakette şeker yoktu. Şeker yok muydu? Yoktu ya. İçinde ne vardı biliyor musunuz? Ne vardı? Yay üzerine yerleştirilmiş kocaman korkunç bir maske. Kapağını açınca fik! Müthiş bir gürültüyle insanın suratına fırlıyor. Ne dedin? Sahi mi? Gördün mü? Açmamışsınız işte. Size bir şaka yapayım dedim. Ama korkmayın. Bugünkünün içinde sahici şeker var. Yandık ya. Yandık. Felaket. Adamcağızın kalbi söyleme, de var söyleme, sanırım. Söyleme. Ne oluyor Allah aşkınıza? Ne olacak? Rezil olduk. Niye? Niye rezil oldunuz? Durumu bir bilsen. Anlat birader. Kusura bakma. Biz senin şekeri hiç açmadan hatırlı bir yere götürmüştük. Sahi mi söylüyorsun? Hayır, yalan söylüyorum. İnşallah yabancı bir yer değildir. Yabancı olmaz mı? Çok saygı duyduğum eski bir hocam. Üstelik de beni şimdiki işime yerleştiren adam. Eyvah, ne diyorsun? Adam kutuyu açtıysa bir daha yüzüne bakamayız vallahi. Yüreğin inmiştir. Sus. Hadi canım, hadi çocuklar. O kadar üzülmeyin. Gidip açmadıysa kutuyu geri alırız. Açtıysa özür dileriz. Olmaz. Nasıl olur? Adama nasıl söyleriz? Bu kutu başkasından hediye gelmişti bize diye. Bir yalan uydururuz canım. Azizim, senden de özür dilemeliyim bu haltı yediğim için. Bırak şimdi bunu. Beyoğlu'na çıkmaya üşendin anlaşılan. Tamam. Ben seni bilmez miyim? Affet Allah aşkına. Bırak affı ve birader. Peki ne yapıyoruz şimdi? Hemen gidelim Nebil. Hadi çabuk sen giyin. Hay Allah, elim kırılsaydı da götürmeseydim. Nedir başıma gelenler ya Rabbim ya. Of. Vallahi hiç hatırıma gelmezdi, ne bileyim birader. Hay Allah iyiliğinizi versin. Ay, yorgunluktan bitti. İki gün üst üste bu yollara katılacak adam mıyım ben? Ay sorma Nebil, benim de ayaklarım bükülecek gibi oluyor. Ya benim ne günahım var ha birader? Bütün sus sen de, adam gibi şeker getirseydin. Ne bilirim senin onu başkasına götüreceğini. Ay zile bassana Nebil. Öyle heyecanlıyım ki. Nasıl söyleyeceğiz bilmem. Kapı açılmıyor. Hep geç açar, bilmez misin? Ama bu kadar geç açmazdı. Beni büsbütün korkutma Allah aşkına. Nasıl bir maskeydi bu? Anlasana Necat. Oldukça korkunç azizim. İnsanın suratına bir fırlayışı var. Yüreğim ağzıma gelmişti ben açınca. Deme Allah aşkına. Adama bir şey olmasın ya. Şişt, susun, geliyor. Tamam, ayak sesi. İster misin bizi karşısında görür görmez öfkeden kapıyı suratımıza kapatsın? Ah daha neler. Ben olsam yapardım doğrusu. Hocam günaydın. Vay efendim, buyursunlar. Evlatlarım gelmiş gene. İki gündür, bu ne mutluluk benim için çocuklar. Hoş geldiniz. Girin bakayım, girin ya. Kusura bakmayın. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıştırayım hocam. Hocam Necat Bey, eski arkadaşım. Sevgili hocam. Eksik olma evladım, berhudar ol. Hürmetler ederim efendim. İçeri buyurun, ben geliyorum. Ben sakın kusuruma bakmayın çocuklar. Siz işinize bakın hocam. Neyse, adam güler yüzlü. Paketi henüz açmamış anlaşılan. Çok şükür, galiba öyle. Ben sana demedim mi birader? Hemen telaşa düşüyorsun. Biraz soğukkanlı olmalı. Bana bak, o gelmeden şu kutuyu bulup da bir değiştiriversek. İlahi Nebil, kutuyu misafir odasında bırakacak diye. Dur bakalım, bir göz gezdirelim sağa sola. Hiç görünürlerde yok. Geliyor, dikkat. Kusura bakmayın yavrularım. Ortalıkta pek dağınık. Ne ziyanı var hocam? Bekar kaldık, ondan işte. Hocam... Biz sizi rahatsız etmeyelim efendim. Ya. Ziyaretimizin sebebi... Biliyorum. Efendim? Siz söylemeden anladım. Ya. O işi merak etmiş olacaksınız. Sadece. Bizimkileri razı ettim. Öyle mi? Bana gözün aydın diyebilirsiniz ama çocuklar... Kayınvalideyi yola getirdim lakin... Ben de aklan karıyı seçtim hani. Sahi mi? Yenge hanım geliyor mu? Gözünüz aydın. Ya eyvallah. Veli almaya gitti bizim. Bavulları da var tabii. Şimdi neredeyse gelirler. İçime sığmıyor. Vallahi. Tabii. Bizim bunu şu meğer ne kadar severmişim. İki gözüm. Tabii efendim. Kayınvalide yemin ettirdi bana. Laf aramızda. Ondan kucaklaştık bile. Artık ağırbaşlı olmaya söz verdim. İnanmam hocam, siz duramazsınız. Ya, bu sefer sahi. Çocuklar yoksa halim yaman ha. İhtiyarın elinden karımı almak çok güç oluyor. Lakin karımla biraz olsun şakalaşmamak da çok zor gelecek bana. Gel de vaktini hoş geçir bakayım. Yani sıkıntıdan patlar insan çocuklar. Vallahi ne güzel söylüyorsunuz efendim. Öyle değil mi evladım? Evet. Şaka neşeyi arttırır. Kafadar birini buldun. Bana bak. Gel ses çıkartmayalım. Kutuyu kendi açsın. Allah göstermesin. Delirdin mi sen? Ne olur ha birader. Biraz gülerdik şurada. Bak sevecek diye canım. Ya hocam, biz izin isteyelim. Yalnız gitmeden önce söylemek istediğimiz bir şey var. Ha, aceleniz de çocuklar. Biraz bekleyin de yengeniz de görürsünüz. Neredeyse gelmek üzeredir. Veli almaya gideli epi oldu. Başka zaman geliriz hocam. Bugünkü gelişimizin asıl sebebini anlatayım efendim. Ha. Dün size getirdiğimiz şeker kutusunu herhalde açmadım. Ha? Aa, açtım. Açtınız mı? Çok nefis şekerler. Eksik olmayın çocuklar. Sizler de olmasanız bizim gibi ihtiyarların oralara kadar gidip böyle şeyler almasına imkan yok. Hocam nasıl olur? Sahiden yediniz mi? Hem de nasıl biliyor musunuz? Aç gözlüler gibi. Hele o fondanlar. O firma da doğrusu çok nefis yapıyor canım. Dayanamadım. Midemi bile bozdum. Bizi boşuna telaşlandırdın. Anlayamadım bu işi. Belki de nezaketinden böyle söylüyor. Çocuklar, bir şey mi oldu? Bir şey yok hocam. Ha? Yani şekerlerin bayat olmasından korktuk da. Ben o firmayı bilirim. Yo, öyle şey yapmaz. Korkmayın. Ay işte geldi. Gördünüz mü? Bizim buruşuk yuvaya döndü. Bu ne çabukluk. 3 ay bu. Nasıl dayandı bu ayrılığa şaşıyorum zaten. Ay ay ay gizlerim. Kapıyı ben açayım efendim. Olmaz olmaz, darılır. Pek alıngandır kızım. Sonra hani şu sinemadaki gibi onu kapının eşiğinden kucağımla alıp öyle geçirmem gerekmez mi? Pek de sabırsızdır doğrusu. Geliyorum. Sen yanlışlıkla Necat, oyuncaklı kutu diye şeker dolu olanını getirmişsin bize. Öyle olmuş anlaşılan. Buralara kadar da boşuna yorulduk. Gel bakayım şöyle oğlum. Kemküm etme de anlat. Neden yalnız geldin ha? Bizim hanım nerede? Gelmedi. Neden gelmedi? Söylesene. Ben bilir miyim? Onlar da söylemediler. Ben artık bir daha o eve gitmem bey. Allah Allah. Neden? Anlatsana ne oldu oğlum? Kapıyı açtıkları zaman içeri girdim. Beni merdivenlerden yukarı bile çıkartmadılar. Ha? Hanım hazırsa gidelim diye seslendim. Sizin kayınvalide karşıma geldi. Gözleri ateş püskürüyordu. Burnumun ucuna kadar yaklaştı. Git efendine söyle bunu başına çalsın dedi. Ondan sonra koca bir şeker kutusunu kafamdan gırtlağıma kadar geçiriverdi. Ha? Nasıl bir kutuydu bu? Nasıl mı? Hani siz dün onlara bir kutu götürdüydünüz ya. Eyvah. Necat. İşte tıpkı ona benziyordu. Bayram Şehri adlı bir skeç dinlediniz. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Sesler Nebil Ulvi Uraz. Sacide Ayfer Feray. Necat Agah Hün, Profesör İyi Galip Arcan, Veli Bilge Zobu. Teknik prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu.